मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। निनि सा सा सा सा रे, निनि सा सा सा सा सा, निनि सा सा सा सा रे, निनि सा सा सा सा सा, निनि सा सा सा सा रे, निनि सा सा सा सा सा, निनि सा सा सा सा रे, निनि सा सा सा सा सा। मुझे मिल गया सहारा साई तेरे नाम का, मुझे मिल गया सहारा साई तेरे नाम का, मुझे मिल गया सहारा साई तेरे नाम का, मुझे मिल गया सहारा साई तेरे नाम का। अब मुझको गम नहीं अपनी सुबह शाम का, अब मुझको गम नहीं अपनी सुबह शाम का, मुझे मिल गया सहारा साईं तेरे नाम का। मेरी भी विनती सुन लो हे शिरडी साईं बाबा, मेरी भी विनती सुन लो हे शिरडी साईं बाबा, बन के खड़ा सवाली झोली है मेरी खाली, मेरी भी झोली भर दो हे शिरडी साईं बाबा। मुझे मिल गया सहारा साईं तेरे नाम का, मुझे मिल गया सहारा साईं तेरे नाम का, हे शिरडी साईं, हे शिरडी साईं, हे शिरडी साईं बाबा बाबा, मुझे मिल गया सहारा मिल गया सहारा साईं तेरे नाम का। आता यहां वही है तुम हो जिसे बुलाते, आता यहाँ वही है तुम हो जिसे बुलाते, कहते हैं हर किसी पे तुम नेमतें लुटाते, कहते हैं हर किसी पे तुम नेमतें लुटाते, मुझे माला माल कर दो, मुझे माला माल कर दो, कर दो, मुझे माला माल कर दो हे शिरडी साईं बाबा। मुझे मिल गया सहारा साईं तेरे नाम का, मुझे मिल गया सहारा साईं तेरे नाम का। तेरे दर पे जो भी आया उसका भला किया है, पे जो भी आया उसका भला किया है, पानी से भी तो तूने दीपक जला दिया है, पानी से भी तो तूने दीपक जला दिया है, मेरी आस पूरी कर दो, मेरी आस पूरी कर दो, कर दो, मेरी आस पूरी कर दो, कर दो, मेरी आस पूरी कर दो हे शिरडी साईं बाबा। मुझे मिल गया सहारा साईं तेरे नाम का, मुझे मिल गया सहारा साईं तेरे नाम का, हे शिरडी साईं, हे शिरडी साईं, हे शिरडी साईं बाबा बाबा, मुझे मिल गया सहारा साईं तेरे नाम का, मुझे मिल गया सहारा शिरडी साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा। बोलो साईं साईं बाबा बोलो शिरडी साईं साईं साईं शिरडी साईं बाबा बोलो साईं साईं बाबा बोलो साईं साईं बाबा बोलो साईं साईं बाबा